NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er komen volgend jaar naar verwachting meer asielzoekers naar Nederland dan dit jaar. Het kabinet stelt prognoses voor de instroom naar boven bij. Ook dit jaar komen er meer asielzoekers dan eerder voorspeld. Het kabinet komt vanavond bijeen om te praten over het inperken van migratie. Het kabinet moet een noodleverancier aanwijzen voor mensen die hun energienota niet kunnen betalen. Toezichthouder ACM pleit daarvoor bij minister Jetten. De komende maanden mogen energieleveranciers wanbetalers minder snel afsluiten, maar die regel vervalt op 1 april. De ACM voorziet dan grote problemen. Veel huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen bij de aanschaf van een woning. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van het nieuwe Nibud-rapport over de hypotheeknormen van volgend jaar. Het gaat om maximaal 10.000 euro. En de politie heeft afgelopen nacht bij Breda twee mannen van 22 en 27 aangehouden vanwege betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Wilrijk bij Antwerpen. Er was een explosief naar het huis gegooid. Er vielen geen gewonden, wel is er veel schade. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Er staan vooral files in Zuid-Holland, maar ook in het midden van het land, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat tussen Barneveld, tussen Amersfoort-West en Barneveld 10 kilometer met een half uur vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook daar nog altijd dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Op de A15 vanuit Europoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein. Twee rijstroken zijn dicht. Dat veroorzaakt vanaf de Botlektunnel en de vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een hele goede middag. Het is even over 3:30, dus tijd voor het dagelijks half uurtje economie op NPO Radio 1. Vapen, oftewel de e-sigaret, dat is misschien meer herkenbaar. Ze worden steeds populairder, vooral ook onder jongeren. Nou, ik was op vakantie en daar heb ik mensen leren kennen en die gebruikten dit. Toen had ik geprobeerd. Ik vond het eigenlijk wel chill, want ik rookte altijd. Het is beter, maar ja, dit is wel gewoon zo lekkerder dan een normale sigaret, ja. Maar daar komt binnenkort misschien wel een einde aan. Nu er een verbod op smaakjes, want die kun je ook allemaal kiezen bij die e-sigaret. Er zit een verbod aan te komen op die smaakjes. Ondernemers in de e-sigarettenhandel zijn daar woedend over. Ik spreek straks hun voorman. Geld of je leven? Maar eerst gaan we naar een andere voorman. De Nederlandse industrie piept en kraakt vanwege de hoge gasprijzen. Maar overschakelen op duurzame energie is duur en bovendien lastig. Het bedrijfsleven wil heel graag extra geld. De Nederlandse bank waarschuwt niet zomaar doen, onverstandig, want het gas blijft nog jaren duur. Dat adviseert althans de directeur van de Nederlandse bank vandaag in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. En die directeur van de Nederlandse bank is Olaf Slijpen. Meneer Slijpen, goedemiddag. Van harte welkom in Geld of Leven. Goedemiddag. Was dat een kritische zitting waar u vanmorgen bij zat? Of was het een beetje vrij uit gedachten wisselen? Het was georganiseerd door de Tweede Kamer, die natuurlijk zelf ook nadenkt in welke mate, hoe gaan we eigenlijk om met het feit dat bedrijven geconfronteerd worden, net overigens als huishoudens, met hoge energieprijzen. Ja. Mij viel op dat, want het is een dilemma waar we mee te maken hebben. Aan de ene kant zie je dat eigenlijk iedereen aan tafel, zowel de Kamerleden als ook de mensen die zeg maar gesproken hebben, van mening zijn dat ja, die verduurzaming, dat moet gewoon gebeuren. We willen een meer duurzame economie, een economie die minder CO2 uitstoot. Daar is geen discussie over. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ja, de manier waarop het nu gaat, want in zekere zin wordt die transitie is versneld door de hele hoge of hele snelle stijging van de prijzen. Het gaat wel heel hard. Hè? Ja. En er zijn bedrijven, zeker bedrijven die energie-intensief zijn, ja, die hebben daar wel heel veel last van. Dus dat dilemma werd wel heel erg herkend. Oké, er is al iets geregeld voor het MKB, midden- en kleinbedrijf. Dit gaat vooral over de grote bedrijven, hè, de grote industrie. U zegt een dilemma, maar als ik u in uw position paper kijk, zoals dat dan heet, uw uitgangspunt, dan zie ik niet zoveel van die dilemma terug. U bent vrij duidelijk. Langdurige en brede steun voor bedrijven is echter geen structurele oplossing en is vanuit economisch perspectief onverstandig, schrijft u daar. Ja, dat klopt. Dat vind ik niet als een dilemma klinken. Nou ja, een paar dingen daarover. In de eerste plaats, dat wat gedaan gaat worden voor het MKB, en dat heb ik vanochtend ook in de Kamer gezegd, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Waarom? Het is gericht Althans zo gericht mogelijk. Het gaat vooral om bedrijven die energie-intensief zijn. Dus waar de energierekening heel hard stijgt. Mm-hmm. En niet alles wordt gedekt. Dus je houdt een prikkel voor bedrijven om te blijven verduurzamen. Of om te blijven besparen op energie. En zou zoiets ook voor de grote industrie kunnen dan wat u betreft? Nou ja, ik denk dat daar je veel meer de vraag moet stellen. Wat willen die bedrijven zelf doen om te verduurzamen? Want dat zullen ze op een gegeven moment toch moeten doen, linksom of rechtsom. En dan zou toch de eerste stap zijn, ervan uitgaande dat het gewoon sectoren zijn die een bepaalde periode moeten overbruggen. Om het maar even zo te zeggen. Ja. De eerste stap is dan toch vooral ook kijken met private financiers, met banken, pensioenfondsen, verzekeraars, noem maar op. Om te kijken, goh, kan ik een krediet krijgen? Toch om u even te onderbreken, waarom het MKB wel steunen en bij de grote bedrijven zeggen, kijk eerst maar zelf of je het kan betalen? Nou ja, ik denk dat je ook gewoon moet kijken naar onder de streep wat gaat het kosten. Hè? Dus iedere regeling zal ook. Dus geld zat in de overheid, meneer Slijper. Er worden met miljarden gestrooid. Er wordt inderdaad met veel geld gestrooid. Maar de vraag is inderdaad, ook daar hebben we wel vaker uitspraken over gedaan. Hè, dat wij ook daarvan zeggen, nou, wees daar nou een beetje voorzichtig mee. De schuldquote is op dit moment laag. Ja. Hè, maar dat kan zomaar omslaan. Dat kan zomaar veranderen. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar waarom dan wel het MKB en niet de grote industrie? Dat begrijp ik dan niet. Nou ja, ik denk dat je bij de grote industrie moet je eigenlijk. Dus nogmaals, je moet twee vragen stellen. In de eerste plaats, je zult moeten verduurzamen. En ga eerst aankloppen bij, zou ik zeggen, bij de private financiers. En dan kan de overheid een duwtje geven in de rug. Hoe ziet dat eruit? En de overheid kan bijvoorbeeld steun geven via een garantie op kredietverlening. He, dus dan krijg je dat bedrijven die in de grond genomen gewoon gezond zijn, die met een goed businessplan komen, die kunnen dat gewoon zelf financieren, zoals ze dat normaal gesproken ook zouden doen. Ja. Maar gegeven het feit dat ze even een hobbel over te gaan hebben, langs die weg zou de overheid kunnen steunen. Ja. En ik denk dat dat de meest logische manier is om het aan te vliegen. Oké, veel bedrijven zeggen natuurlijk, beste overheid, steun ons nou in deze tijden. Want met die steun kunnen we dan ook verduurzamen. Heel veel bedrijven willen dat namelijk, maar staan met de rug tegen de muur. Even luisteren naar de voorvrouw van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. Ik heb wel ook tijd nodig voor die verduurzaming. Hè. Vaak zijn bijvoorbeeld de technische oplossingen er nog niet. Of je kunt het niet financieren. Of je kunt geen vergunning krijgen. Bijvoorbeeld vanwege stikstof. Of je kunt niet terecht op het stroomnet. Dus het is natuurlijk, ja, weet je, dat moet wel. Die periode moet overbrugd worden. Het zou natuurlijk doodzonde zijn als belangrijke bedrijven voor Nederland als die omvallen. Ja, omdat ze feitelijk niet in staat zijn, niet door hun eigen schuld, om nu te verduurzamen. Ja, je wil natuurlijk niet dat bedrijven omvallen vanwege de situatie die nu aan de gang is, terwijl ze wel kunnen voortbestaan als ze een beetje gesteund worden en ook nog kunnen verduurzamen. Dan heb je win-win-win situatie, toch? Nou ja, daarom dat wij ook zeggen van, als die situatie zich aandient, hè, dus als een bedrijf zegt, ja, ik moet die hobbel nemen, mm-hmm, maar ik heb uiteindelijk, wil ik ook gaan verduurzamen, heb ik straks een duurzaam bedrijfsmodel. Daar ben ik ook hard aan het werk. Daar ben ik ook voor aan het investeren. Maar ik moet even die hobbel doorkomen. Ja, dan blijf ik zeggen wat ik net zei. Ja. Ja, dan zorg dat je dat geld aan de eerste plaats via de private markt ophaalt. En daar kan de overheid steun in geven door te zeggen, ik geef een garantie. Dus als het fout gaat, dan neem ik de lasten op me. Mm-hmm. Ik denk dat dat uiteindelijk een betere weg is dan te zeggen, ja, dat moet de overheid maar even gaan betalen. Okay. Geen directe steun voor die grote industrie, wel een garantiefonds vanuit de overheid, hoor ik u dus zeggen. Aan de andere kant schrijft u in diezelfde position paper waar ik het net over had, uw uitgangspunt van de Nederlandse Bank, dat steun ook de noodzakelijke verduurzaming juist kan vertragen. Ja, dat is precies dat dilemma, hè, waar ik het eerder over had. Wat bedoelt u daar? Waarom kan dat eigenlijk vertraging opleveren? Nou ja, stel dat je, dat is wat wij niet willen en wat meerdere mensen volgens mij ook niet willen. Nee, maar stel dat je gaat voor die brede steun. Dan neem je ook de prikkels om te verduurzamen weg. En dat wil je natuurlijk niet. Dus stel dat je zou gaan voor echt volledige compensatie. Ja, ja dan zou een bedrijf denken, ja, waarom zou ik dan überhaupt nog moeten gaan verduurzamen? En het is wat we natuurlijk zien, is dat die stijging van de prijzen, hij gaat natuurlijk razendsnel, heeft een hele grote impact. Nou, die proberen we ook, dat probeert de overheid ook iets aan te doen. Ja. Maar je ziet wel dat die transitie aan het plaatsvinden is. Je ziet wel dat bedrijven harder aan het nadenken zijn over hoe kan ik verduurzamen. Mm-hmm. Bedrijven hebben ook gelijk, en Ingrid Thijssen heeft ook volledig gelijk, als ze zegt, ja, de overheid heeft wel ook een rol om iets te doen aan de voorwaarden. Dus investeer nou in elektrificatie, zorg dat we een groter netwerk hebben, wees duidelijk over welke duurzame energiebronnen we gaan krijgen in de komende decennia. En dat is natuurlijk wel absoluut een taak van de overheid. Ja. En dat, de overheid moet wel de randvoorwaarden creëren, maar dat wil de overheid ook. Ik volg wat u zegt, rationeel, maar ik snap het niet helemaal. In die zin dat u heel voorzichtig bent om generieke steun toe te passen bij die grote industrie. Bij die MKB bent u voorstander van dat maatwerk. Maar als het gaat om vertraging in verduurzaming, wij als consumenten krijgen toch deze maand allemaal voor het eerst €190. Waarom zouden wij dat wel generiek gesteund moeten worden? Levert dat bij ons geen vertraging op dan die verduurzaming, denkt u? Ik denk ook voor de gemiddelde consument die zijn huis moet, isoleren of wat dan ook. Dat is ook allemaal niet van vandaag of morgen gerealiseerd. Maar het grote verschil vind ik dat de huishoudens zijn geen ondernemers. En ondernemers die de groeimotor zijn van de economie, die passen zich aan. Dat hebben we overigens ook gezien tijdens COVID. Ja. We hebben gezien dat toen die crisis toesloeg, aanvankelijk waren wij en heel veel economen waren heel negatief over wat gaat dit nou betekenen. Nou ja, ik bedoel, het was echt een zware klap naar beneden. Maar als je nu op terugkijkt, dan is het in zekere zin ook wel minder hard gedaald, de economie, dan we dachten. Mm-hmm. Dat komt door twee redenen. Ja, die steun van de overheid heeft zeker daarbij aan bijgedragen, maar ook gewoon de veerkracht en het ondernemerschap. En daarom dat wij ook zeggen van, ja, weet je, dat moet je wel vasthouden. Want we moeten toch die beweging gaan maken. En uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Ja. En dat is toch een wat andere situatie dan een huishouden die toch een wat andere rol, laat ik het maar even zo zeggen, heeft in de economie. Voelt u zich in deze hele kwestie een beetje de partij die op de rem moet trappen? Want het zijn de centrale banken die juist de rentes, zien we in Europa en in Amerika gisteren weer, de rentes verhogen om de inflatie wat naar beneden te krijgen. Aan de andere kant heb je de overheden die ontzettend veel geld de economie inpompen om ondernemingen bijvoorbeeld overeind te houden. Loopt dat scheef? Nou, het is een van de argumenten die wij ook hebben gebruikt. Zou je kunnen zeggen, tegen hele grote massale overheidssteun. Is, en zeker wanneer die overheidssteun niet gefinancierd zou worden en niet elders gedekt zou worden op de begroting. Ja, dan jaag je de economie, jaag je feitelijk aan. En dat gebeurt nu al, want uw president heeft onlangs gezegd, de dekkingsgraad van de economie is momenteel 103%. Ja, dat vergeleek hij met een hotel. Er worden meer overnachtingen geboekt dan dat er kamers zijn. Precies. Dus op het moment dat je dat op hele grote schaal doet, en je doet dat structureel, dan heb je dus aan de ene kant de centrale bank die op de rem aan het duwen is in de auto. En aan de andere kant heb je de overheid die vooral gas aan het geven is. Ja, dat gaat niet goed. Ja, is de overheid onverantwoord hard gas aan het geven? Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat ook de overheid zegt van, nou, wat we nu doen aan met name ook de grote steunpakketten voor de consumenten. Toch duidelijk zeggen, dit is eenmalig, dit is tijdelijk. En we moeten met elkaar gaan kijken in de loop van volgend jaar hoe we dat kunnen gaan afbouwen en hoe dat eruit gaat zien. Ja. En dat is in ieder geval, dat is één belangrijk winstpunt. En het andere belangrijke winstpunt is dat de overheid ook heeft gezegd, als we steun willen blijven geven, dan willen we dat nog gerichter doen. Dus ook echt voor de mensen die het nodig hebben. Mm-hmm. Nou, nu is het, laat ik het zo zeggen, zo gericht als mogelijk. dat kon ook niet anders, gegeven de hoge tijdsdruk die erop zat. Maar het is belangrijk om de tijd, zeg maar, naar de begroting voor 2024 toe ook te gebruiken om te denken, ja, hoe kun je dat toch nog veel gerichter doen? Ja, en in die zin, uw oproep vandaag, niet zomaar steun voor die grote industrie. Eerst private investeerders zoeken, eerst zelf kijken wat mogelijk is. En dan pas kan de overheid, nou ja, wellicht een garantiefonds in het leven roepen om garant te staan voor die leningen. Ja, dat is inderdaad een hele mooie samenvatting van ons position paper. Ja. Kijk aan. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, Olaf Slijpen, directeur van de Nederlandse Bank. Geld. Je leven. Ja, het werd jarenlang gezien als het alternatief voor de verstokte roker, de elektronische sigaret. Maar steeds vaker blijkt uit onderzoek dat ook die e-sigaret niet alleen ongezond is. Het zou ook voor veel jongeren een opstapje naar het echte roken betekenen. De overheid heeft dan ook besloten de e-sigaretten met smaakjes per 1 januari 2023 in de ban te doen. Een verbod dat tegen het zere been is van ondernemers in die branche. Zij voorspellen dat mensen hierdoor juist massaal weer echte sigaretten zullen gaan roken. Wat is nou wijsheid? Emiel het Hart is van de e-sigbond, de brancheorganisatie van e-sigarettenverkopers. Fijn dat u hier bent. Hartelijk welkom. Dankjewel. Een echte verkoper zegt dan, ik heb er zelf ook een. Gebruikt u hem zelf ook? Ik heb zelf niet standaard een e-sigaret in mijn zak. Nee, wel eens gebruikt, neem ik aan. Jazeker. Ja. En welk smaakje bent u fan van? Ik hou meestal van aardbeien of perzige smaak. Ja, want er zijn echt tientallen van die smaken, hè, begrijp ik. Er zijn heel veel verschillende smaken, ja. Ja. Even voor de mensen die het niet kennen, hoe werkt dat precies, zo'n e-sigaret? Nou, een e-sigaret is eigenlijk een vloeistof met smaak en wel of geen nicotine. Die wordt verhit door een apparaatje en waardoor de damp ontstaat. En die damp adem je in, waardoor je ook nicotine of geen nicotine, maar in ieder geval de smaak binnenkrijgt. Ja, en u dat u ermee aan de slag bent gegaan is misschien niet zo heel gek, hè? Want ik begrijp dat u een beetje uit een tabaksfamilie komt. Ja, mijn ouders zijn vroeger een groothandel begonnen in aanstekers en dergelijke. En in 2007 kwam ik toen op een pad. Toen kwam ik in aanraking met een aantal mensen uit Leuven, toxicologen en professoren. Die gingen uitleggen dat een e-sigaret veel minder schadelijk was dan een normale sigaret. Toen had ik zoiets van, nou, dit is toch een leuker product. En makkelijker te vertellen op een verjaardag dan dat je in de aansteker zit. Ja, en nu is dat verhaal wat u nu zegt, is jarenlang gedacht. Dat de e-sigaret een minder ongezond alternatief is voor de sigaret. Inmiddels kantelt dat een beetje. Hè? En daarom ook dat verbod op die smaakjes van het kabinet. Want het kabinet denkt een beetje van, wacht even, dit loopt een beetje uit de klauwen. Er zit wel nicotine in zo'n sigaret. Nou, ik moet je toch een beetje tegenspreken. Juist de laatste onderzoeken tonen niet aan dat het schadelijker is. We zijn juist op zoek. Er zijn juist heel veel onderzoeken gedaan die aanwijzen dat het minder schadelijk is. Alleen, het is minder schadelijk dan een echte sigaret. Ja, zeker. Dat staat buiten kijf. Daar is iedereen erover eens. Ja. Dat het helemaal niet schadelijk is, dat heeft ook nooit iemand gezegd. Maar daar zitten schadelijke stoffen. Het is een conservatief product. Het voegt niks toe aan je gezondheid in ieder geval. Dat is één dat zeker is. Het voegt niks toe aan je gezondheid. Ja, zo kan je het ook noemen. Het is een beetje hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Wat is nou volgens u de reden dat er een verbod komt op die smaak eigenlijk? Nou, de Nederlandse overheid die is natuurlijk bang dat niet-rokers en jeugdige mensen beginnen te dampen. Ja. Dus dat er vanuit het niks in één keer een e-sigaret gebruikt wordt. Het heet ook geen roken meer, het heet dampen inderdaad. Het heet dampen, ja. Want er is wel een wezenlijk verschil tussen roken en dampen. Dampen is gewoon veel minder schadelijk dan het roken. Maar je doet het wel over je longen, of niet? Je doet het zeker over je longen, ja. Dus je krijgt de nicotine wel binnen? Als er nicotine in zit, wel, ja. Ja. En nu is het dus bedacht eigenlijk om mensen van het roken af te brengen. Mm-hmm. Wat critici nu stellen is van, ja, wacht even. We zien hartstikke veel, vooral jongeren. NOS Stories heeft een onderzoek gedaan. 6000 minderjarigen vulden dat in. Even kijken. Meer dan de helft van hen bleek wel eens geveept, zo heet het dan, te hebben. Dus zo'n e-sigaret gebruikt te hebben. Dat was niet iemand de bedoeling, toch? Dat is zeker niet de bedoeling. En dat is ook de reden waarom wij ruim een jaar geleden nu zagen wij de eerste trends komen van die vapes. Dat zijn disposables, disposable e-sigaretten in zoetere smaak. Mm-hmm. En wij zagen dat voor in onze eigen business voorbij komen. En dat was voor ons niet echt een probleem, want wij hanteren gewoon een 18 jaar plus leeftijdscheck voordat het verkocht wordt. Dus wij weten dat in onze branche, zeg maar, de niet-roker, of het is de rokers, zeg maar, maar de volwassen rokers kunnen bedienen. Maar wij zagen vorig jaar al dat die producten op de meest rare locaties aan werden geboden. Dus avondmarkten, of nachtwinkels, dagmarkten, kermissen. Het stond overal open en bloot. Terwijl het product heel veel regels kent. Want je mag een product niet zomaar open en bloot in een winkel hebben staan. Maar daar wordt toch op gehandhaafd, neem ik aan dan? Dat zou je denken, ja. Dat hebben we ook elke keer gevraagd. Van, ga handhaven. Want wij zagen gewoon dat wij hoorden ook van onze leden, zeg maar, winkeliers. Mm-hmm. Dat er kleine kinderen binnenkwamen. En zeggen we, ik wil een vape. Nou, die werden de winkel uitgezet. Die zeiden, nou, dan gaan we toch een paar honderd meter verderop. Want daar zit die en die winkel. Ja. En wij hebben dus heel veel meldingen gedaan bij de NVWA. Om te zeggen van, ga controleren. Voedsel- en warenautoriteit, ja. Om te handhaven. Om te handhaven. Maar verlegt u daarmee het probleem niet? Want het is natuurlijk niet voor niks dat het vanaf 18 jaar verkocht wordt. Het is wel degelijk een product, ja, wat je niet aan kleine kinderen moet geven. Nee, maar dat is ook altijd al voordat er een regelgeving was in Nederland over de e-sigaret, heeft onze branche al 18 plus geadviseerd. Ja. En toch zien we dus nu, en nog steeds, hè, dus het gebeurt nog steeds, dat die producten door op allerlei gekke locaties worden aangeboden, open en bloot. Ja. En als je in een vape-store komt. Dan moet je, als je langs loopt, dan zie je niet meer dat het een vape store is. Je ziet geen productje, je wordt niet naar binnen gelokt. Hè, want alles is afgesloten. Als je een e-sigaret wil kopen bij een gemiddelde gemakswinkel, staat alles net als tabak achter deurtjes. Ja, dus eigenlijk zegt u van, luister, dat verbod op die smaakjes vind ik onzin. Er moet juist iets anders gebeuren, namelijk strengere handhaving. En dan zorg je er ook voor dat niet meer jongeren bij die e-sigaretten komen. Precies, ja. En de wetgeving is in principe heel erg strikt. Ja. En eigenlijk afdoende om ervoor te zorgen dat de jeugd en de niet-rokers er niet aankomen. En dat laten de cijfers ook zien. Hè. We hebben 99,7% van de huidige dampers zijn ex-rokers. En het aantal jeugdgebruik was de afgelopen 3 jaar is meer dan gehalveerd. Omdat er wetgeving is. Omdat er regels zijn. En als we met z'n allen die regels opvolgen, dan is het probleem helemaal niet zo groot. En dan kan je een product behouden wat effectief is om mensen te laten stoppen met roken. Of in ieder geval een minder schadelijk alternatief te bieden. Ja, dat zegt u misschien wel goed, minder schadelijk alternatief. Want ik heb ook even gekeken, want de overheid, ik denk, waarom komen ze dan met dat verbod? Maar de ministerie vraagt natuurlijk op adviezen van bijvoorbeeld het RIVM. Ja. En als je op de site van het RIVM kijkt, dan zie je staan dat de e-sigaret inderdaad naar alle waarschijnlijkheid minder ongezond is dan een gewone sigaret. Maar we weten eigenlijk helemaal niet goed wat de schadelijke effecten zijn bij langdurig en structureel gebruik. En het RIVM stelt ook dat het inademen van een van de stoffen van de e-sigaret schadelijk is, namelijk nicotine. Kan de luchtwegen beschadigen ook nog eens. Hartkloppingen kunnen er ontstaan, verhoogt de kans op kanker. Het is alsof ik iets lees over een echte sigaret. Ja, nou ja, daarom zijn er ook allerlei waarschuwingen op die e-sigaretten. Want het is niet risicoloos. Het is ook niet, zonder risico. Maar deelt u dit wat de RIVM op de website stelt? Ik wil het RIVM niet nog een keer lastig vallen, want die heeft het al zo moeilijk de afgelopen tijd. Maar het RIVM heeft niet altijd alles op de juiste manier onderzocht. En wat ik net noem, is dat wat u betreft niet juist? Nou, nicotine is op zich niet een schadelijk product. Het is extreem verslavend. Dat is het negatieve effect van nicotine. En bij hoge doses kan je hartproblemen. Dat klopt. Hè. Dus, maar het ligt aan welke mate je het tot je neemt. Ja. De e-sigaret heeft gewoon qua hoeveelheid nicotine een lagere dosis dan een normale sigaret. Dus je kan, wat dat betreft, is het niet goed, hè, wederom. We zeggen ook niet van ga lekker met z'n allen aan de nicotine. Maar je moet het altijd blijven. Wij vergelijken het altijd met een normale sigaret. Een normale sigaret, daar gaan per jaar 20.000 mensen dood aan de gevolgen van roken. Ja, kijk, en aan die e-sigaretten, sinds ik die, nou, 2007 tot nu toe, er is nog nooit bekendgemaakt, er is nog nooit een geval bekend geworden waar mensen echt ziek of überhaupt dood zijn gegaan. Maar het is natuurlijk maar net hoe je het vergelijkt. Ik bedoel, ik moet opeens aan de emir van Qatar denken. Die zegt, we hebben de arbeidsomstandigheden van die mensen die hier werken sterk verbeterd. Ja, er gaan nog steeds heel veel mensen dood. Snap je? Ik bedoel... Nee, maar je luistert nou wat ik zeg. Er is niemand. Nee. Er is geen geval bekend van ziekte of dood. Nee, maar er zijn 20.000 mensen per jaar die wel doodgaan gevolgen van roken. Dus... Ja, dat wil ik wel aannemen. Maar er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld longarts Wanda de Kanter. Die is sceptisch hierover. Die zegt, hier zit gewoon de tabaksindustrie achter. Die hebben maar één belang. Kinderen zo jong mogelijk aan het roken krijgen. Lifelong consumers van ze maken, zegt ze dan. Nou ja, dat, wat Wanda de Kanter zegt, is niet altijd zeg maar zoals het echt is. Hè? En aan uw primaire reactie net te merken, is dit ook eentje daarvan? Nou ja, kijk, om nou te zeggen dat wij tabaksindustrie zijn. De tabaksindustrie is pas een paar jaar bezig met dit product. Wij zijn al veel langer bezig met dit product. Ja. Die zijn nu ook ingestapt, omdat ze ook natuurlijk de gevaren en de risico's zien. Dat de roken is natuurlijk niet populair. Dus het is populairder om een minder schadelijk alternatief te bieden. En dat ziet de tabaksindustrie ook. Maar het is niet iets. Het zijn wel echt twee wezenlijk verschillende organisaties. Als dat verbod er nou komt, waar het wel op lijkt, op die smaakjes, is de business dan gekild? Ja, zeker op de manier, en dat kom ik refereren nog even terug aan wat ik wilde zeggen over het RIVM. Ja. Het advies wat nu is geschreven door het RIVM om als wet op te gaan nemen, is direct een einde van de business. Want zij zeggen dat 23% van de huidige tabaksmaken nog kunnen worden gemaakt met hun advies. Maar dat is niet zo. Er is geen product meer beschikbaar. Okay. Op het moment dat de wet wordt ingevoerd. Dus als dit doorgaat, is het einde oefening voor uw business? Zeker. Oké. De strijd is nog niet gestreden, denk ik, van wat u betreft. Ik mag hopen dat we een democratie leven, dat mensen toch een keer gaan luisteren. Oké. Dank, Emiel het Hart van de ICIG-bond, de brancheorganisatie van e-sigarettenverkopers. Dit was ook Geld of Je Leven voor vandaag. Straks de collega's van 1 Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Papa, papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen, dat ze echt aan zitten kijken. Sorry, kun je nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg. Of op vantilburgonline.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over de Britse modeontwerpster Amy Pauney, die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt. Een 100% duurzame modecollectie. Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. 4 uur.